4 osoby ranne to ostateczny bilans katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Rano akcja ratunkowa została zakończona. Francja wydaliła kontrowersyjnego islamskiego kaznodzieję Haniego Ramadana. Na rynku w Lipnicy Murowanej za godzinę rozstrzygnięcie konkursu na najwyższą i najpiękniejszą palmę. Jest stuprocentowa pewność, że nie ma już nikogo pod gruzami zawalonej kamienicy w Świebodzicach. Sztab kryzysowy poinformował przed 11, że właściwa akcja ratunkowa została zakończona o 7 rano. Przez ponad 20 godzin na miejscu pracowało prawie 160 strażaków. Przeszukiwali ruiny w poszukiwaniu zaginionych. We wczorajszej katastrofie budowlanej zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci, kobieta i 3 mężczyzn. Ciała wszystkich ofiar zostały już zidentyfikowane. 4 osoby zostały ranne. Komendant Dolnośląskiej Straży Pożarnej Adam Konieczny mówił po posiedzeniu sztabu, że akcję ratowniczą przyspieszyło wyburzenie w nocy 2 ścian grożących zawaleniem. To pozwoliło na intensywne działania, które zakończone zostały o godzinie 7 rano. Tutaj mamy tą pewność, że już więcej osób nie ma pod gruzami i na tą godzinę ustaliśmy jako lokalizację zdarzenia. O godzinie 10.30 zakończyliśmy formalnie działania. Miejsce zostało przekazane panu prokuratorowi. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Dzisiaj dopiero prokurator zaczyna najistotniejszą czynność w toku śledztwa, oględziny. Proszę Państwa, inne dowody również są ważne. Dzisiaj mówienie o przyczynach tej katastrofy jest tylko spekulacją. Ale hipotezy, panie prokuratorze? Różne są hipotezy, my każdą będziemy badać. Wyjaśniał prokurator rejonowy Marek Rusin. Mieszkańcy okolicznych budynków twierdzą, że przed zawaleniem się kamienicy słyszeli potężny huk, który mógł spowodować wybuch gazu. Jak poinformował burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowski, stan jednej z rannych osób, chłopca przewiezionego do Wrocławia, jest nadal ciężki. Pozostałe 3 ranne osoby powinny wkrótce wrócić do domu. Burmistrz zapewnił też, że poszkodowane rodziny otrzymają lokale zastępcze oraz pomoc materialną i psychologiczną. Już wczoraj w miejscu tragedii o pomocy dla rodzin ofiar i innych poszkodowanych osób mówiła premier Beata Szydło. Premier obiecała, że będą specjalne renty dla dzieci osieroconych w wyniku katastrofy. Co najmniej 13 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych w eksplozji, do której doszło w kościele w mieście Tanta w północnym Egipcie. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu. W samobójczym zamachu na koptyjską katedrę w Kairze w grudniu ubiegłego roku zginęło 25 osób, a prawie 50 zostało rannych. Wtedy do ataku przyznało się państwo islamskie. Koptyjski kościół prawosławny jest najliczniejszą wspólnotą chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Za ogłoszenie treści zagrażających porządkowi publicznemu na terytorium Francji został wydalony stamtąd kontrowersyjny islamski kaznodzieja Hani Ramadan. Według MSW w Paryżu szwajcarski filozof pochodzenia egipskiego wziął udział w konferencji w alzackim mieście Colmar, po której został przesłuchany przez policję. Następnie w asyście jej funkcjonariuszy został przetransportowany do granicy francusko-szwajcarskiej i deportowany. W ostatnich miesiącach francuskie władze kilkakrotnie zakazywały Haniemu Ramadanowi publicznych wystąpień. 1/3 Belgów w ubiegłym roku nie była w stanie odłożyć żadnych oszczędności, tak wynika z badania przeprowadzonego przez telewizję VRT z Brukseli. Beata Płomecka. Ci, którzy mieli problemy z odłożeniem pieniędzy, narzekali na rosnące w ostatnim roku koszty utrzymania. Byli to głównie ludzie starsi, powyżej 64 roku życia. Najwięcej zaoszczędzili ludzie młodzi, w wieku od 25 do 34 lat. Prawie 80% z nich informowało, że odłożyło pieniądze, średnio ponad 200 euro. W grupie wiekowej od 35 do 44 lat zaoszczędziło tylko 60%, średnio około 130 euro. W większości Belgowie odkładali pieniądze na lokatach, przeznaczali oszczędności także na fundusze emerytalne i inwestycyjne. Mniej popularne były inwestycje w złoto czy w nieruchomości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już za godzinę okaże się, która jest najpiękniejsza i najwyższa. Na rynku w Lipnicy Murowanej jest ponad 50 palm, które tradycyjnie w niedzielę palmową rywalizują o to miano. Ocenia je komisja konkursowa. Wyszła 23,75. Postawiono dobrze, elegancko. Widzi pani, jak prosto stoi. Trzeba na sznurka postawić, bo to jest normalne. Tak nie postawi nikt. I ładne różyczki do góry od dołu. Córka córki robiła kwiaty. Proszę panią, a my wiązali. To była druga tykę, później wijać dookoła pręciami do samej góry i kwiatkami później stroić. Musi być piękno, żeby wyglądało. Aniela Gromala, członek komisji mierzenia palm. To jest ta tradycja, gdzie nasze palmy mają być tylko i wyłącznie wiklinowe. To są kwiaty bibuła i wstążki z bibuły, więc to jest nasza tradycja. Ile morgów pola, tyle metrów palmy, więc tak musi zostać. W ubiegłym roku zwyciężyła palma, która miała prawie 30 metrów wysokości. Najwyższa w historii liczyła 36 metrów i 4 centymetry. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie przelotne opady deszczu i mrzawki, w Augustowie 10 stopni, w Olsztynie, Warszawie i Kielcach 13, w Gdańsku, Koszalinie, Lublinie, Rzeszowie i Krakowie 14, w Poznaniu i Katowicach 15, w Szczecinie i Wrocławiu 16, a w Zielonej Górze 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każde 1000 zł wydane na zakupy w Saturnie dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Po prostu kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Badania aplikacyjne wykazały, że efekt możesz zauważyć już po 5 użyciach. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Prosiaczku, gdzie jesteś? Ja tutaj, bo są 3 za 2. Książki! O tu, w Empiku. Przyjdź szybko, bo wziąłem 3 razy 3 książki za 2, a mam tylko 2 razy po 2 łapki. Tylko w Empiku. 3 książki dziecięce w cenie 2 do niedzieli. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład kupując płytę indukcyjną i piekarnik Electrolux za 3049 zł możesz otrzymać do 300 zł na zakupy w Douglas. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Wiosną 1940 roku uwięzieni w Kozielsku polscy oficerowie nie tylko wkrótce widzieli siebie na wolności, lecz zakładali jako pewnik, że zostaną przez Sowietów odesłani na Bliski Wschód do wojska. Większość zaś była przekonana, że wrócą do domu lub w najgorszym przypadku Sowieci dadzą im pracę w ich cywilnych zawodach na terenie Rosji. Wiemy, że stało się inaczej. O zamordowanych skrycie w Katyniu i o poszukiwaniu ich ponad rok później przez generała Andersa opowiada m.in. książka Kacpra Śledzińskiego Wyklęta Armia. Między innymi o niej będzie mowa w audycji Historii jak z książki, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam, Marek Strymecki. Dźwięki historii. 9 kwietnia 1241 roku rozegrała się bitwa pod Legnicą, gdzie rycerstwo polskie, wspierane przez krzyżaków, templariuszy i joannitów, poniosło klęskę w walce z Tatarami. W bitwie poległ także dowodzący siłami chrześcijańskimi książę śląski, krakowski i wielkopolski Henryk Pobożny, co znów na ponad pół wieku odsunęło perspektywę zjednoczenia Polski dzielnicowej. 260 lat temu, 9 kwietnia 1757 roku w Glinnie koło Poznania urodził się Wojciech Bogusławski, aktor, dramatopisarz, reżyser, twórca Polskiego Teatru Narodowego, autor m.in. libretta do opery Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. 105 lat temu, w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, w czasie swojego dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku zatonął Titanic. katastrofie zginęło ponad 1500 osób. Ewa Hart była wśród ocalałych. W momencie katastrofy miała 7 lat. 10 minut przed północą moja matka poczuła lekkie szarpnięcie. Takie, jak kiedy pociąg zatrzymuje się na stacji. Nie było silne, ale wiedziała, że zwiastuje coś strasznego i obudziła mojego ojca. Nie był zachwycony pomysłem, żeby wyjść na pokład. Ewa Hart zmarła w 1996 roku. 10 kwietnia 1943 roku do Katynia wyjechała zaproszona przez władze niemieckie polska delegacja. Nazajutrz Niemcy poinformowali o odnalezieniu w Lesie Katyńskim masowych grobów polskich oficerów zamordowanych 3 lata wcześniej przez Sowietów. Jednak 15 kwietnia sowieckie biuro informacyjne podało, że odnalezione ciała to polscy jeńcy, którzy wpadli w ręce niemieckie po wycofaniu się wojsk radzieckich z rejonu Smoleńska w 1941 roku. Do innych wniosków doszedł amerykański oficer, który jako jeniec niemiecki został zmuszony do udziału w wizji lokalnej. Wahaliśmy się, czy wierzyć choćby jednemu słowu Niemców, ponieważ twierdzili oni, że ta okropność została popełniona przez Rosjan. Sądziliśmy, że jest prawdopodobne, że uczynili to Niemcy. Wszyscy, i to niezależnie od siebie, spostrzegliśmy, że buty, trzewiki i mundury prawie nie były znoszone. Jako jeńcy, świadkowie pod strażą, wiedzieliśmy doskonale, że nasze własne buty zaczynały się zdzierać. A byliśmy przecież jeńcami przez krótko, tak krótko, jak według Niemców, Polacy ci byli w niewoli. Gdyby byli jeńcami tak długo, jak twierdzili Rosjanie, buty ich byłyby już starte. 15 kwietnia 1945 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika Przekrój. Jego założycielem był Marian Eile. Właściwie mój zawód to był, dziś to się nazywa relaks, a ja to nazywam sobie na własny użytek odsap. Jesteśmy wszyscy zasapani i to jest taki odsap. Czy maluję obrazy, czy pracowałem 25 lat w Przekroju, to ciągle myślałem o tym, jak tym ludziom dać troszkę tego odpoczynku psychicznego. 9 kwietnia 1951 roku wybuchły zamieszki po tym, jak w Szczecinie pijany żołnierz sowiecki śmiertelnie postrzelił kilka osób. Tłum spacyfikowali żołnierze, milicja i UB. Były ofiary śmiertelne i ranni, a kilkaset osób aresztowano. Radziecki żołnierz został zatrzymany, ale słuch po nim zaginął. Pół wieku temu, 13 kwietnia 1967 roku w sali kongresowej w Warszawie wystąpili Rolling Stonesi. Zespół sprowadził do Polski oficjalny państwowy impresariat po sugestii dwóch młodych ludzi. Jednym z nich był Wojciech Mann. Zostaliśmy nagle zaproszeni do ówczesnego dyrektora Pagartu, pana Jakubowskiego, który, nie bardzo się orientując w najnowszych trendach muzyki rockowej, poprosił nas o napisanie na kartce zespołów, które naszym zdaniem należy sprowadzić. Drugim, późniejszy polityk, Andrzej Olechowski. Rolling Stones w Warszawie w 1967 roku. To była prawdziwa sensacja. Piotr Metz twierdzi, że zgodę na koncert osobiście wydał Władysław Gomułka, bo wyprosiła o to wnuczka pierwszego sekretarza komunistycznej partii. Kalendarium radiowe przygotowała Magda Karczewska. A co jeszcze przygotowaliśmy dziś dla Państwa w programie? W czasie wojny na zapleczu frontów rośnie popyt na statystyków. O wielkim matematyku, statystyku, bardzo mało w Polsce znanym, opowie Michał Kopczyński. Poznaje nowy kraj, ma do spełnienia ważną misję, ale również zachwyca się właśnie tym krajem, tą właśnie Hiszpanią i Portugalią, choć się również często krytykuje. Małgorzata Nieciecka-Mac opowie o niezwykłym pamiętnikarzu, koridzie i podróżach 400 lat temu. 20 lat życia, 6 miesięcy gryzmolenia, gryzienia palców i wyrywania włosów złożyło się na tę książkę. A Ryszard Łukowski na koniec audycji zaprezentuje kolejny fragment publicystyki Josepha Konrada. W cieniu drzew liściasty, ptasząc śpiew pierzasty. Dzisiaj jest 13 rzadko. Czy to rdest? Nie, narcyz. A ten ptak? To leci? No, szpak. Do dzieci. No a rak? Skupiak. Ta natura jest niegłupia. Ach, piękny dzień, mój Boże. A żeńszenie? No to korzeń. Tak jak sza? Podobne. Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las i brodzi podnie. Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. jak dobrze jest wiosną, podumać nad prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la la la. Wiesz, mam myśl. To pysznie. Ty chciałbyś dziś... Nie, dziś nie. Patrz na gołębie. Niebo ma tę głębię. Zając kic. Przez zboże. Życia nic nie zmoże. Byka? Nie, lucerna. Ta natura jest niezmierna. O, kto to tak tam za krzaków? Niech ich szlak krzyżaków. Pszczółka huczy w ulu. Długoż uczył królu. Wiosną z krajem więź rozczula. Oj, matula, matula z ojczyzny jest. Jak dobrze jest wiosną, podumać nad prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la la la. Zaledwie tydzień temu odbyła się premiera nowej książki pod tytułem Wyklęta armia, Odyseja żołnierzy Andersa, a jej autorem jest Kacper Śledziński, który jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. My wszyscy bez wyjątku kochamy swą ojczyznę i chcemy do niej wejść pierwsi, generał Władysław Anders. To też jest na okładce tej książki, którą wydał Znak, to dopowiedzmy, no nie weszli pierwsi. No nie weszli w ogóle. Zostali na obczyźnie, rozjechali się po świecie. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Południowa to były kraje, w których musieli sobie szukać domu, w których zakładali rodziny, no i w których dzisiaj żyją ich synowie, wnukowie. Przez wiele lat, zwłaszcza moje pokolenie, nic nie wiedzieliśmy o Andersie, chyba że ktoś nam w domu o tym opowiadał, a na ogół było to zohydzone, do takiego stereotypu sprowadzał się Anders, że przyjedzie na białym koniu, prawda? Ale co to miało znaczyć, to nie za bardzo wiadomo. Komuniści wyparli tę armię, tę postać, bo ważniejszy był Berling. W którymś momencie spotkali się Berling z Andersem? Berling z Andersem na pewno spotkali się w 1941 roku w momencie tworzenia polskiej armii w Związku Radzieckim, tej polskiej armii pierwszej, której dowódcą został generał Anders. Spotkali się w zasadzie zaraz po wyjściu generała Andersa z więzienia. To Berling opowiadał Andersowi mniej więcej, co się w Związku Radzieckim dzieje, na jakich oficerów może liczyć, a mógł liczyć na oficerów niewielu. Oczywiście Anders nie wiedział jeszcze wtedy, jakie były tego przyczyny. My już wiemy. Zamyka się to słowem Katyń. Także Berling w pewnym sensie wprowadzał Andersa w sytuację Polaków w Związku Radzieckim latem 1941 roku. Zawsze mnie przeraża. 39 i 17 września wchodzą Sowieci do polskich miast. Swoje porządki zaczynają wprowadzać. I tak niezwykle dziwią się Polacy, że Rosjanie tacy są fajtłopowaci, że nie potrafią się zagospodarować. Pisze pan o tym w swojej książce. To niezwykle tragiczne jest, bo oni się potem potrafili jednak zorganizować, ale to, co mieli na myśli ci Polacy piszący, których pan cytuje. Tak, bo też jakby zwróciłem uwagę na coś takiego, że w zasadzie były dwie kategorie żołnierzy Armii Czerwonej, bo można tak na to popatrzeć. Ludzie dobrze wykształceni i taka masa żołnierzy pośredniego gatunku, która nie potrafiła znaleźć dróg, nie potrafiła czytać mapy. Już w samej Polsce, spotykając się z jakimikolwiek wyrobami przemysłu, prawda, które w Polsce były normalne, w Związku Radzieckim były albo nieznane, albo rzadkie, nie wiedzieli, co z tym robić. No chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem są panie z Armii Czerwonej, które w koszulach nocnych wybierały się na bal. Bo... Sądząc, że to piękne suknie są. Tak. Ale to jest może taka część anegdotyczna, tak, a zupełnie nieanegdotyczna jest to, że jest luty 40 roku, następuje pierwsza ta wywózka tragiczna, o której pan też pisze, jak i o każdej następnej. Są rzeczy, które potem się dzieją na Syberii. I teraz właśnie, musimy pana książkę zareklamować, bo to, co jest jej zaletą, ja bardzo panu gratuluję, to jest to, że opisuje pan dzieje Polaków wywiezionych na Sybir, potem organizujących się w armię, ale są to dzieje faktyczne. Są tam podawane fakty, ale pan zastosował ten zabieg beletryzowania tej opowieści. Dlaczego tak? No to w zasadzie wynika z mojego wykształcenia antropologiczno-dziennikarskiego, to po pierwsze, a poza tym z doświadczenia czytelnika. Lepiej czytało mi się książki na przykład Corneliusa Ryana i wzorując się choćby na nim, staram się robić książkę historyczną w formie takiego reportażu, prawda? Znajdują się w tej książce dialogi, znajdują się sceny. To wszystko nie jest wymyślone. Każde słowo z dialogu jest albo cytatem, albo dialog został stworzony na podstawie źródłowej. Także nie są to historie zmyślone, są to historie powstałe w oparciu o konkretne źródła. No właśnie, to się znakomicie czyta. I teraz trzeba powiedzieć, w tej opowieści, pańskiej opowieści, jest Anders, będzie Ryszard Kaczorowski, tak, prezydent, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Będą inne postaci, historyczne nazwijmy to, ale będą też postaci prawdziwe, ale byśmy powiedzieli o nich, że są no-name'ami, prawda? No jest Zbigniew Lewicki, który po kampanii wrześniowej nie złożył broni, walczył jeszcze w ruchu oporu przez krótki czas, bo niestety został złapany przez żołnierzy Armii Czerwonej. Później zaczęły się dla niego więzienia, najpierw jedno, potem drugie, wyrok śmierci, anulowany, zamieniony na wywózkę na Kołymę. Na Kołymie przesiedział, przepracował 1,5 roku, miał pecha i szczęście jednocześnie. Dlaczego pecha i szczęście, to już jest inna historia, trafienia do tak zwanego RUR, czyli łagru w łagrze, gdzie reżim był jeszcze bardziej zaostrzony niż na Kołymie, nazwijmy to w cudzysłowie, zwykłej. Przeżył to wszystko, przetrwał zimę na Syberii, doczekał tak zwanej amnestii latem 1941 roku. No i swoim troszeczkę sprytem, troszeczkę szczęściem udało mu się dotrzeć do armii Andersa, zaciągnął się, przyjęto go bez problemu, między innymi dlatego, że miał doświadczenie już z września 1939 roku, przydał się jako oficer artylerii. To jest tak, że tą cezurą historyczną jest amnestia, czyli podpisanie Majski-Sikorski protokołu, wychodzą Polacy z łagrów, nie jest to łatwo robione. Pisze pan też o tym, jak niektórym było ciężko wyjść. Niektórzy komendanci łagrów nie przyjmowali do wiadomości. Sytuacja była taka, że wiadomości o tej tak zwanej amnestii rozchodziły się w różny sposób, ale do wielu łagrów nie dotarły wcale. Do niektórych dotarły po paru miesiącach. Nie było ze strony radzieckiej zorganizowanej akcji wyciągania ludzi z łagrów i zorganizowanej akcji transportowania ich do Wojska Polskiego. Dopiero 2 lata później, w 1943 roku, jak pułkownik, później generał Berling zaczął tworzyć pierwszą dywizję, to pobór do tej dywizji był robiony na zasadzie przymusowej. Każdy Polak wybrany do armii dostawał kartkę, z którą miał się zgłosić i stając już z taką kartką przed oficerem NKWD na byle jakiej pośredniej stacji w Związku Radzieckim, ten oficer pomagał mu w ten sposób, że informował go, jaki będzie transport, o której będzie transport, i on w zasadzie bez większego problemu do tej dywizji Berlinga trafiał. Natomiast w przypadku ludzi, którzy wychodzili z łagrów w 1941, w 1942 roku, nie było pomocy, wprost przeciwnie. Rosjanie nie bardzo chcieli pomagać, nie informowali o tych transportach. Nawet jeżeli już transporty wyruszały z jakiejś stacji, to często się zdarzało, że zostawały zatrzymywane na jakiejś stacji. Zdarzało się, że stały dzień, dwa. Nie było to takim problemem jak wypadki, które też zostały zapamiętane przez wielu świadków. Po tydzień czekały pociągi, a nawet więcej. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że w tych pociągach wagony, drzwi wagonów były zamknięte. Wewnątrz ludzie cierpieli głód. I umierali. Głód i pragnienie, umierali. Nie wyciągano ich zbyt często z wagonów, więc w tych wagonach znowu panował zaduch, czy wręcz, mówiąc brutalnie, smród. Wszyscy jechali do armii Andersa. Tam w nim też osobiście widzieli szansę na to, że będą znowu normalnie żyć. Give me land, lots of land, under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Oh, give me land, lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Ba ba ba ba ba. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. No, Papa, don't you fence me in. Generał Anders. Rosjanie proponowali mu, żeby walczył z nimi. Na czym to polega, że taki człowiek, on nie był tylko jedyny, ryzykował wiele. Mógł przecież zginąć. Oni dość poniewierali nim. NKWD poniewierało nim, zanim zobaczyli, że jest niezłomnym właśnie. Skąd to się wzięło, że tak wielu ludzi, tak w ekstremalnych warunkach postawionych, mówili jednak nie? Skąd to się wzięło? Z wychowania? Z charakteru? No to, wie pan, to trudno jakby powiedzieć jednoznacznie na ten temat, ale to już choćby przy książce o cichociemnych zauważyłem ten taki niezwykły charakter ludzi tego pokolenia urodzonego mniej więcej w latach 20. i wcześniej. Ludzi, którzy jakby tą ojczyznę mieli w sercu. To się mówi ciężko troszeczkę o tym, dlatego że oni traktowali to jako normalny, zwykły obowiązek, o którym nie trzeba mówić, bo to było jasne i oczywiste dla nich, tak jak dla nas jest, no mówiąc kolokwialnie, choćby rano po wstaniu trzeba umyć zęby. Żaden z nich w zasadzie nie tłumaczył tego. Ja rozmawiałem z generałem Bałukiem, miałem ten zaszczyt, to był cichociemny, no jeden z niewielu świadków, z którymi udało mi się porozmawiać. On też tego nie umiał wytłumaczyć. Dla niego to było jasne, oczywiste. Opisuje pan drogę drugiego korpusu, walkę, to wszystko w tej książce jest. Nie będziemy tak całkiem streszczać, bo chodzi o to też, żeby państwo ją przeczytali. No ale jest to symboliczne miejsce, symboliczna walka Monte Cassino. No z Monte Cassino jest taka sytuacja, że jak pan i państwo słuchacze wiedzą najlepiej, no to jest chyba najczęściej opisywana bitwa świata, bo jest to też bitwa, która no raz, że trwała długo, bo trwała no 4,5 miesiąca, mniej więcej, ale też bitwa, która wzbudziła wiele kontrowersji. I też w polskich mediach się słyszy głosy historyków, którzy krytykują i generała Andersa i w ogóle cały plan bitwy jako takiej. Ja się starałem pokazać bitwę o Monte Cassino w kontekście takim, jaki on był w rzeczywistości. To znaczy walki drugiego korpusu były częścią walk całej grupy armii, całego frontu włoskiego, także korpus grał tam ważną rolę, ale grał rolę trybika w całej machinie wojsk sprzymierzonych i nie miał głównego zadania. Głównym zadaniem było przełamanie wojsk niemieckich, wyjście na zaplecze armii niemieckiej we Włoszech i albo zamknięcie jej w okrążeniu i zlikwidowanie, albo spowodowanie jej wycofania się. I tą rolę miał spełnić korpus francuski i ją spełnił oraz korpusy, dwa bodajże korpusy brytyjskie, które miały się przedrzeć przez linię wroga i dokonać, jak powiedziałem wcześniej, albo okrążenia i wyniszczenia, albo spowodować wycofanie. Korpus generała Andersa w tym całym planie operacyjnym jawi mi się tutaj jako związek taktyczny, który miał zadanie absorbować uwagę Niemców, żeby Niemcy nie przerzucili brygad, czy nie skomasowali ognia na tych jednostkach brytyjskiej i francuskiej, o których wspominałem wcześniej, które miały wykonać główne zadanie. Tytuł pana książki: Wyklęta armia. Przez kogo wyklęta? Tytuł w zasadzie wziął się stąd, że żołnierze Andersa byli w pewnym sensie niepotrzebni całemu światu, pomijam Polskę. Najlepiej by było w zasadzie, gdyby znikli, bo Stalin ich nie potrzebował i się ich bał. Gdyby armia Andersa weszła do Polski razem w połączeniu z Armią Krajową, byłaby bardzo trudnym orzechem do zgryzienia, prawda, dla NKWD i powiedzmy komunistów polskich. Więc tutaj już mamy pierwszą część. Druga część. Brytyjczycy, Amerykanie też nie bardzo wiedzieli, co z tymi ludźmi zrobić, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej, kiedy nagle okazało się, że w Wielkiej Brytanii ma wylądować grupa no, mniej więcej 300 tysięcy byłych żołnierzy polskich. Mówię o 300 tysiącach, dlatego że korpus mniej więcej po II wojnie światowej doszedł do 200 tysięcy, ale trzeba jeszcze dodać cywilów, trzeba dodać pierwszy korpus z dywizją generała Maczka i tak dalej, więc powiedzmy, że plus minus około 300. I to też dla Brytyjczyków był wielki problem, bo trzeba było tym ludziom, wypadało, może nie tyle dać, co pozwolić na znalezienie pracy, znalezienie mieszkań. Ale też musimy pamiętać, że Brytyjczycy mieli swoich żołnierzy, którzy chcieli zrzucić mundur, wrócić do normalnego życia i dla Brytyjczyków to był problem. Jak znaleźć pracę dla obywateli swoich? Musimy ich zrozumieć. Rząd brytyjski troszczył się najpierw o obywateli własnego kraju, potem o obywateli innych krajów, jeżeli starczyło mu na to czasu i chęci. Czyli prawda? Znów wyklęci. Tak, dlatego znów wyklęci. Także stąd tytuł. No i oczywiście można jeszcze na koniec postawić kropkę nad i. No też był niepotrzebny komunistycznemu rządowi warszawskiemu, prawda? O czym na początku mówiliśmy. Tak. Tutaj jest nasza klamra. Gościem dzisiaj był Kacper Śledziński. Książkę Wyklęta armia mamy dla Państwa. Wystarczy do nas napisać na adres historii jak z książki @polskieradio.pl. Till I'm counting the days. see you through. Blue are the skies above, sweet are my thoughts of love. It's just a matter of time till I'm counting the days with you. A my słuchaliśmy utworów ze składanki płytowej Piosenki, które wygrały wojnę. Historia jak z książki. Czy wiecie Państwo, co to są przedziały ufności Neymana? Matematycy pewnie tak, ale czy matematycy wiedzą, że Jerzy Spława Neyman w czasie II wojny pomagał Amerykanom w strategicznych działaniach? Opowie o tym profesor Michał Kopczyński. Przynajmniej od połowy stulecia XIX o powodzeniu w działaniach wojennych decyduje nie tylko liczebność wojsk, zdolności dowódców i odwaga żołnierzy, lecz także zaplecze naukowe walczących stron. Za każdym karabinem, czołgiem i samolotem kryje się wielomiesięczny, często wieloletni wysiłek specjalistów z różnych dziedzin nauk podstawowych i technicznych. O tym, że fizyka czy chemia mają militarne zastosowania, nie trzeba nikogo przekonywać w epoce gazów bojowych i bomby atomowej, ale i dziedziny bardziej wydawałoby się odległe mają zastosowanie w sztuce wojennej. Wśród nich nieostatnie miejsce zajmuje statystyka, pozwalająca ujmować rzeczywistość w postaci liczb i za ich pomocą budować modele, które odpowiadają na ważne dla walczących pytania. Nie dziwi więc, że w czasie wojny na zapleczu frontów rośnie popyt na statystyków. Ilustracji tego twierdzenia dostarcza epizod z biografii jednego z ojców statystyki matematycznej, polskiego uczonego Jerzego Spławy Neymana. Jerzy Spława Neyman urodził się w 1890 roku w mołdawskich Benderach, leżących wówczas w granicach Imperium Rosyjskiego. Po śmierci ojca przeniósł się do Charkowa, gdzie ukończył studia matematyczne na miejscowym uniwersytecie. Choć nosił niemieckie nazwisko i ożenił się z Rosjanką, w czasie wojny polsko-bolszewickiej został uwięziony, jako że był Polakiem. Po jej zakończeniu przybył do Polski w ramach wymiany jeńców i więźniów. Pracował początkowo jako statystyk w Instytucie Badań Rolnictwa w Bydgoszczy, ale wykładał także na uniwersytetach jagiellońskim, warszawskim i na SGGW w Warszawie. Najlepszy okres kariery naukowej Neymana przypadł na pierwszą połowę lat 30., gdy ogłosił nowe zasady testowania hipotez statystycznych, doboru prób losowych i opracował metodę szacowania parametrów zbiorowości za pomocą przedziałów ufności noszących do dzisiaj w teorii statystyki matematycznej jego nazwisko. W roku 1937 przyjął etat profesorski na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. I tutaj też zastał go wybuch wojny. Jako cudzoziemiec o niemiecko brzmiącym nazwisku, w dodatku urodzony w Rosji i żonaty z Rosjanką, nie był początkowo brany pod uwagę przez wojskowych. Tymczasem jego podwładni z Instytutu Matematyki wcześniej czy później trafiali do różnych instytucji związanych z armią. Dopiero w roku 1942 władze wojskowe ostatecznie wydały Neymanowi certyfikat dostępu do tajnych informacji, co wymagało podobno decyzji na najwyższym szczeblu. Neyman musiał więc porzucić czystą naukę na rzecz bieżących problemów militarnych, a było ich niemało. Lotnictwo domagało się obliczeń pozwalających zmaksymalizować skuteczność bombardowania pociągów. Z jakiej wysokości, przy jakiej szybkości, gdzie celować? To wszystko były pytania, na które musiał odpowiedzieć fachowiec statystyk, a pilot w kabinie powinien jedynie wykonać jego instrukcje. W roku 1943 zjawił się w Berkeley pewien pułkownik. Było już wówczas jasne, że wcześniej czy później dojdzie do inwazji na wybrzeża francuskie, nie wiadomo było jedynie kiedy i gdzie to nastąpi. Neyman miał obliczyć i poradzić, jakich bomb należy użyć, z jakiej wysokości je zrzucić i z jaką częstotliwością, by zniszczyć możliwie najwięcej ukrytych w piasku min przeciwpiechotnych. Zadanie nie było proste. Dwa miesiące potem Neyman znów spotkał się z pułkownikiem, by zadać mu dodatkowe pytanie. A pytał, jaki jest rozkład przypływów i odpływów na tej plaży, jaki jest kształt wybrzeża. Trudno orzec, czy pułkownik wiedział, że chodzi o dwie plaże w Normandii, ale nawet jeśli wiedział, to przecież nie mógł tego powiedzieć człowiekowi bez amerykańskiego obywatelstwa o niemiecko brzmiącym nazwisku, urodzonemu w Rosji i mającemu za żonę Rosjankę. Czy był pan kiedyś we Francji na atlantyckiej plaży? Zapytał pułkownik. Tak, w Normandii, brzmiała odpowiedź. No to niech pan sobie wyobrazi, że to będzie ta plaża, na której pan był, brzmiała odpowiedź. Po kolejnych kilku miesiącach wszystko już było jasne. Wagomiar bomb ustalony, pułap, szybkość przelotu, częstotliwość zrzutu bomb. Gdyby tylko te instrukcje udało się wykonać, to na plaży pozostałoby nie więcej niż 5% postawionych tam min przeciwpiechotnych. Ale wojna to nie tylko nauka. To także niewolna od ludzkich błędów sztuka. Tuż przed inwazją w Normandii zbombardowano plażę. Przez pomyłkę bomby upadły kilkaset metrów dalej, a za to niedopatrzenie przyszło zapłacić życiem dziesiątkom zwykłych żołnierzy. Nie pisz do mnie więcej i nie telefonuj, nie ślij mi kaczeńców, ani też klejnotów, nie pisz dla mnie wierszy, a w nich, że cierpisz jak nikt. Przestań nudzić wreszcie wielką swą tęsknotą, nie pisz, że na sercu nosisz wciąż mój fotos, że swe serce nowy, dziś bitowy ma rytm. O, kilka słów ode mnie więcej nie apeluj z obłoków, zejdź na ziemię mój ty marzycielu. Mam dosyć poematów, listów oraz kwiatów i bardzo proszę cię, nie ślij telegramów, że chcesz dać mi szczęście, jakie dasz kochany. Żyjąc w innym mieście nie pisz do mnie więcej, lecz przyjedź wreszcie już sam. Więcej nie apeluj z obłoków, zejdź na ziemię mój ty marzycielu. Mam dosyć poematów, listów oraz kwiatów i bardzo proszę cię, nie ślij telegramów, że chcesz dać mi szczęście, jakie dasz kochany. Żyjąc w innym mieście nie pisz do mnie więcej, lecz przyjedź wreszcie już sam. Lecz przyjedź wreszcie już sam. Lecz przyjedź wreszcie już sam. Dzieje się historia. Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920 autorstwa węgierskiego historyka Endre Laszlo Wargi. W książce wydanej po polsku przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych autor zgromadził materiały źródłowe znalezione w polskich i węgierskich archiwach. Książka mówi o politycznych i wojskowych kontaktach polsko-węgierskich z lat 1918-20 z Europą Środkową w tle. W opisywanym okresie Węgrzy aż trzykrotnie bardzo pomagali Polakom. W 18 roku na Ukrainie, w 19 w Czechach, a w 20 roku podczas wojny z bolszewikami pomogli nam bardzo. Przysłali do Polski oto 22 miliony sztuk amunicji. To była naprawdę realna pomoc. Autor we wstępie książki opowiada o trudnościach z dostępem do archiwów w krajach komunistycznych. Tego systemu doświadczył też osobiście. Było to podczas zajęć na Uniwersytecie Węgierskim. Jeden ze studentów zapytał, kto był odpowiedzialny za Katyń. Laszlo Varga odpowiedział: oczywiście Sowieci. Następnego dnia był pozbawiony stanowiska na uczelni. Dopiero więc po 2000 roku autor przystąpił do pracy. Jej efekt jest ogromny i zaskakujący. Dwa bratanki, dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920. Historie jak z książki. Mój Spitfire, Wacław Król. Pełna wersja wojennych wspomnień asa myśliwskiego z lat 1942-45. Wacław Król był dowódcą dywizjonu 302, a potem trzeciego polskiego skrzydła myśliwskiego. Był członkiem, pilotem słynnego cyrku skalskiego. Książka zawiera opisy brawurowych walk polskiej eskadry pod niebem północnej Afryki i relacje często z wielogodzinnych wypraw nad terytorium hitlerowskiej Rzeszy. Loty na wymiatanie, pojedynki powietrzne, radość zwycięstw i gorycz niepowodzeń. To wszystko znajdziemy w tej książce. Znajdziemy także opisy życia codziennego pilotów, będzie o ich miłościach, o przyjaźniach, Autor jest też wnikliwym obserwatorem. Pisze dowcipnie i nie daje zapomnieć, że praca, którą wykonywał, była śmiertelnie niebezpieczna. Wacław Król wykonał niemal 300 lotów bojowych. W tym czasie zestrzelił na pewno 9 jednostek wroga i prawdopodobnie 3, to już jest wiadomość niepotwierdzona. Wielką atrakcją książki są fotografie. Wacław Król wrócił do Polski po wojnie. Przez 10 lat pracował jako magazynier. Dopiero po 1957 roku uznano jego zasługi i wykorzystano jego umiejętności w polskim lotnictwie. Też przeczytajcie. W naszej audycji książki polecają księgarze, wydawcy, publicyści i oczywiście historycy. Dzisiaj historyk z Muzeum Historii Polski, Grzegorz Rutkowski. Pojawiła się na rynku księgarskim bardzo ciekawa praca dotycząca historii wojskowości. Porusza ona kwestie słabo zbadane w historiografii polskiej, ale także i światowej, dotyczące taktyki walk w terenie zurbanizowanym. Przedstawia okiem historyka wojskowości możliwości realizacji koncepcji powstania powszechnego w terenie zurbanizowanym na przykładzie Warszawy, w trakcie ponad dwumiesięcznych walk oddziałów powstańczych. Jest to praca w sposób naturalny dość niszowa, która z pewnością znajdzie się w biblioteczce historyków wojskowości, historyków II wojny światowej, ale także wszystkich pasjonatów militariów, rekonstrukcji. Będzie to także bardzo cenna lektura dla żołnierzy zawodowych, z uwagi na to, że taktyka walki w mieście nie zmieniła się aż w takiej formie na przestrzeni lat, a jest to naprawdę porządnie zrobiona od strony analitycznej, od strony czysto wojskowej. Książka, co ważne, napisana także przystępnym językiem, więc nie jest to książka dla każdego, ale z pewnością książka ciekawa. Książka też w pewien sposób wyjątkowa. W polskiej historiografii ostatnia książka poświęcona walkom w mieście jest to książka Stefana Roweckiego z końcówki lat 20. XX wieku. Co ważniejsze, nie jest to książka także napisana w formie instruktora, też podręcznika dla wojsk. Jest to refleksja historyczna, uzbrojona w dość taką analityczną refleksję na temat skuteczności, efektywności oraz tego, jak wyglądała realizacja na szczeblu głównie taktycznym, ale także operacyjnym poszczególnych elementów powstania powszechnego. W mojej ocenie jedynym brakiem tej pracy jest nieporuszenie w stopniu większym, szerszym niemieckich refleksji na temat walk w Warszawie, które miały miejsce. Niemcy analizowali pod koniec wojny tą lekcję, jaką otrzymali w trakcie walk w Warszawie. I co ciekawe, powstańcy walczyli w sposób dość nowoczesny, jak na tamten okres, i pomimo niemieckiej przewagi sprzętowej potrafili wykorzystać teren zurbanizowany, aby zniwelować niemiecką przewagę i móc osiągać lokalne sukcesy. Paweł Makowiec, Powstanie Warszawskie, taktyka walki w mieście. Przeszłość zapyta, myślą w dawnym pogrąży się czasem. Może nie jeden z nas kiedyś po latach jeden z nas kiedyś po latach księgę boju zamkniętych otworzy. Poległym braciom hołd należny złoży. Może nie jeden z nas kiedyś po latach, może i drugi z żalem wyzna, że że oddychanie chwilami jest jego ducha powolnym konaniem, że chciałby ich chronić przed kulami, a może i drugi z żalem nie zna, że oddychanie chwilami jest jego ducha powolnym konaniem, że chciałby ich chronić przed kulami. Może nie jeden z nas kiedyś po latach, gdy krótki ten wiersz o przeszłość zapyta i myślą w dawnym pogrąży się czasach. Może nie jeden z nas kiedyś po latach. Feusze. We Francji Jędrzej Załuski oznajmił Ludwikowi XIV o wyborze Jana Sobieskiego na tron. W Portugalii prosił o pomoc pieniężną na wojnę przeciw Turcji. W każdej wolnej chwili pisał pamiętnik z podróży. O Jędrzeju Załuskim opowiada dziś Małgorzata Niecicka-Mac. Jędrzej Załuski urodził się w 1650 roku. Studiował matematykę, prawo i filozofię. Uczył się m.in. w Paryżu i w Rzymie. Był jedną z najwybitniejszych postaci swojej epoki i dyplomatą w sutannie. W roku 1674 rozpoczął swoją wielką podróż po Półwyspie Iberyjskim i spędził tam 10 lat. O Jędrzeju Załuskim opowiada historyk Michał Rybak. Miał do spełnienia pewną misję, ponieważ po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego musiał złożyć order Złotego Runa w Hiszpanii, a również będąc we Francji, Załuski oznajmił o wyborze nowego króla Jana III Sobieskiego, a w Portugalii prosił o pomoc pieniężną na wojnę przeciwko Turcji. Choć Załuski zdawał sobie sprawę z wagi swoich dyplomatycznych podróży, potrafił przenieść swoją uwagę na życie codzienne mieszkańców Kordoby, Lizbony czy Madrytu. A wszystkie obserwacje zanotował w swoim pamiętniku, który do dziś jest cennym zapisem zwyczajów, tradycji i życia na Półwyspie Iberyjskim, widzianych oczami krakowskiego kanonika i królewskiego posła. Miał okazję bywać na wielu uroczystościach. Jedną z takich bardzo ważnych uroczystości to była przede wszystkim korrida. Dla niego to było taki jakby rodzaj barbarzyństwa. Zdziwił się, dlaczego ci Hiszpanie cieszą się, że ten byk zostaje uśmiercony na oczach tylu set osób. Potraktował to jako coś takiego bardzo negatywnego. Z jego relacji dowiadujemy się też o jego braku przekonania do hiszpańskiej kuchni, która, jak pisał, była zarażona czosnkiem. Kwiecisty język i barwne opisy podróży z XVII wieku zachwycą na pewno miłośników historii mody, bo nasz bohater dokładnie opisał dworskie stroje, ale także swój uniform, który miał chronić go od upałów. Były to potrójne spodnie i trzy koszule z tkanej bawełny. Na terenie Andaluzji został właściwie on obrzucony różnymi obelgami. Został nazwany w sposób bardzo nawet nieprzyjemny, klechą, a nawet jeden z Andaluzyjczyków pokazał mu tylnią część ciała, którą wstyd przykrywać każe. To ma takie właśnie swoje smaczki. Jego przenikliwe opisy obyczajów i ludzi były możliwe dzięki znajomości języka hiszpańskiego i łaciny. Do dziś zachowały się tłumaczenia na język polski dzieł mistyków hiszpańskich, które przełożył Jędrzej Załuski. A jego zapiski pozostają niezrównanym dziełem staropolskiego pamiętnikarstwa. Za tydzień audycji Historii jak z książki prosimy słuchać nie w niedzielę, ale wielkanocny poniedziałek. Będzie to świąteczne wydanie programu. Wtedy też aktor Starego Teatru, Ryszard Łukowski, po raz pierwszy przeczyta fragment już nie Józefa Konrada, ale brata Chmielowskiego. Zapraszamy. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Dziękuję Renacie Szewczak za realizację programu, a Magda Karczewska i Michał Nałęcz-Nieniewski pomagali mi go współtworzyć. Do usłyszenia więc w poniedziałek 17 kwietnia, Marek Stremecki. A teraz już Konrad po raz ostatni. List do krytyka Artura Quiller-Coacha w 1897 roku na temat recenzji Murzyna z załogi Narcyza. Pisząc w samotności tak prawie wielkie jak samotność okrętu na pełnym morzu, zapomina się jakoś o otaczającym nas wielkim tłumie żywych. Podobnie jak podczas długiej podróży morskiej, istnienie zaludnionych kontynentów wydaje się wykraczać poza sferę faktów i staje się, że tak powiem, teoretyczną świadomością. Nieliczna tylko grupa paru przyjaciół i krewnych pozostaje w pamięci marynarza zawsze wyraźna i żywa, jako jedyni ludzie, na których mu zależy. Podobnie rzecz się ma z samotnym pisarzem. Pisząc, myśli zaledwie o paru, trzech lub może czterech osobach, jedynych, na których mu zależy. Pyta samego siebie, czy ten lub tamten przeczyta to, co pisze? Czy Q przeczyta te kartki? Otóż Q przeczyta te kartki. Nie tylko przeczytał, ale pisze o nich. To tak, jakby się nieoczekiwanie dostrzegło twarz przyjaciela wśród tłumu w porcie po 2 latach podróży zakończonej 4 miesiącami na morzu. 20 lat życia, 6 miesięcy gryzmolenia, gryzienia palców i wyrywania włosów złożyło się na tę książkę. Gdybym mógł sobie na to pozwolić, nigdy bym więcej nic nie napisał. Nie dlatego bym uważał tę książkę za dobrą per se, ale dlatego, że jest tym, czym jest. Nie należy ona do pisarskiego okresu mego życia. Należy do tego okresu, kiedy i ja również wypływałem i powracałem na wody kanału, kiedy morze dawało mi chleb codzienny i kiedy je pokochałem i przeklinałem. Odi et amo. Jak on to powiedział? Zawsze byłem kiepskim uczniem. Teraz już jej nie nienawidzę. Ma ona dla mnie urok straconej miłości, niezrównaną doskonałość kobiety kochanej i już zmarłej świetność młodości. Tempi passati, czasy minione. Zrozumie pan lepiej, co czuję, jeśli wyzna moje pragnienia uczynienia dla marynarzy tego, co uczynił Millet dla chłopów. Jeśli ośmielę się tutaj wymówić nazwisko tego wielkiego człowieka i dobrego artysty. Zamiar jest oczywiście szlachetny, ale zdaję sobie sprawę, że może wywołać uśmiech. Jestem jednak pewien, że jeśli się pan uśmiechnie, to pobłażliwie i ze zrozumieniem. Idzie mi o ludzi, wyłącznie o ludzi. Wielką ulgę i przyjemność przyniosła mi świadomość, że pan się nimi zajął. I nie po to, by ich od razu odprawić jako brutali i nieokrzesańców. Joseph Conrad. Autopromocja. Pewnego dnia do kancelarii mojego wujka przyszedł przełożony i usiadł na biurku. Nie ma pan przypadkiem papierosa dla mnie? Przypadkiem. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Wolfgang Schroeter. Dyrygent jazzowy. Adaptacja i reżyseria Karolina Kirsch. Dzisiaj po 21:00. Trzeciego dnia został zabrany do piwnicy na przesłuchanie. Więc to pan jest Weisenburga? Tak. Pal? Tak. Urodzony? Tak. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 już w sklepach Saturn. Zamów w sklepie lub na saturn.pl i odbierz 8 dni przed premierą. Saturn. Technologia tak ma. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych.